Krzysztof Kamil Baczyński. Erotyk. W potoku włosów twoich, w rzece ust, kniei jak wieczór ciemnej, wołanie nadaremne, daremny plusk. Jeszcze w mroku owinę, tak jeszcze różą nocy i minie świat gałązką, strzępem albo gestem. Potem niemo się stoczy, smugą przejdzie przez oczy i powiem, nie będąc, jestem. Jeszcze tak w ciebie płynąc, niosąc cię tak odbitą w źrenicach lub u powiek zawisłą jak łzę, usłyszę w tobie morze, delfinem srebrnie ryte, w muszli twojego ciała szumiące snem, albo w gaju, gdzie jesteś brzozą, białym powietrzem i mlekiem dnia, barbarzyńcą ogromnym, tysiąc wieków dźwigając trysnę szumem bugaju w gałęziach twoich, ptak. Dedykacja. Jeden dzień, a na tęsknotę wiek. Jeden gest, a już orkanów pochód. Jeden krok, a otoś tylko jest w każdy czas duch czekający w prochu mojej najdroższej Basi, Krzysztof. Dnia 2 lutego 42 roku. Czytał Adrian Wiśniewski. Nagranie zostało wykonane w Studiu Aktorskiej Interpretacji Literatury w ramach projektu Stowarzyszenia Wikimedia Polska.